Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, niedziela 4 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Myślmy odpowiedzialnie, mówi szef resortu zdrowia, odnosząc się do ostatnich przypadków odry na Mazowszu. Na Jasnej Górze obchody stulecia niepodległości Polski. Ponad 60 incydentów związanych z wyborczą dogrywką, podaje policja. 17 przypadków odry na Mazowszu to wynik braku szczepień, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodaje, że jest to sytuacja niepokojąca, ale całkowicie bezpieczna dla Polski, bezpieczna z punktu widzenia populacji, dzięki temu, że ponad 95% Polaków jest zaszczepionych przeciwko tej chorobie. Te dzieci, które zachorowały, to jest wynik braku szczepień, po prostu. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, że gdybyśmy mieli sytuację taką, że szczepienia są całkowicie dowolne, to mogłoby się okazać, że przy tak dramatycznie zaraźliwej chorobie, jaką jest odra, wybuchłaby epidemia. Minister Szumowski zapewnił, że szczepienia na odrę są bezpieczne. Wszystkie dane, które są w sieci dotyczące powiązań z takimi chorobami jak autyzm, nie zostały potwierdzone medycznie. To nie są dane prawdziwe. Myślę, że dostaliśmy takie wyraźne ostrzeżenie od losu, które pokazuje nam, żeby naprawdę zacząć myśleć odpowiedzialnie, myśleć o swoich dzieciach, myśleć o innych również i szczepić się zgodnie z kalendarzem szczepień. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego objawy kliniczne, które wystąpiły u osób chorych, powoli ustępują, a do placówek służby zdrowia zwracają się osoby, które chcą się zaszczepić. Na Jasnej Górze obchody stulecia niepodległości Polski 4 listopada 1918 roku żołnierze Józefa Piłsudskiego pod dowództwem kapitana Artura Wiśniewskiego wyzwolili sanktuarium. W związku z tym wydarzeniem na Jasnej Górze poza wspólną modlitwą zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych, także lekcje historii na żywo. Na miejscu jest nasz reporter Przemysław Lis. Przemku, jak wyglądają obchody setnej rocznicy wyzwolenia sanktuarium? Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo. Później na błoniach klasztoru zebrani mogli obserwować rekonstruktorów w historycznych strojach i inscenizację przedstawiającą wyzwolenie klasztoru przez polskich żołnierzy. Ponadto teraz na klasztornej wieży komandosi z Lublińca kończą instalację olbrzymiej 100-metrowej polskiej flagi, która upamiętnia wydarzenia sprzed 100 lat, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligura. Jasna Góra 4 listopada stała się miejscem, gdzie zawisła po 123 latach zaboru biało-czerwona flaga. Oczywiście Jasna Góra mogła w tych czasach zaborów przyjmować pielgrzymów, choć było to bardzo utrudnione. Jednak oficjalnie właśnie w tym dniu 4 listopada polscy żołnierze przejęli z rąk zaborcy Jasną Górę. Uroczystości to też m.in. wydarzenia kulturalne. Na błoniach trwa wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni, a po południu w Jasnogórskiej Bazylice Orkiestra Filharmonii Śląskiej wykona oratorium Per Marian Solideo, poświęcone kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Ponadto o 18.00 zostanie zaprezentowana nowa iluminacja wieży Jasnogórskiego Klasztoru, która do 11 listopada będzie oświetlona na biało-czerwono. O czym mówił Przemysław Lis, dziękuję. Ponad 60 incydentów związanych z wyborczą dogrywką, podaje policja. Chodzi głównie o naruszenie ciszy wyborczej w mediach społecznościowych czy zalepianie plakatów wyborczych. I tak na przykład w gminie Biesiekierz w Zachodniopomorskiem mężowie zaufania jednego z ugrupowań nie chcieli opuścić miejsca wydawania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym. Obserwatorzy społeczni nagrywali przebieg głosowania. Do akcji musiała wkroczyć policja. Głosujemy do 21.00 m.in. w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie zarządów partii tworzących niemiecką koalicję CDU-SPD. Władze obydwu ugrupowań będą omawiać słaby wynik w czasie niedawnych wyborów samorządowych w Hesji i Bawarii. Zarząd CDU będzie dyskutował m.in. o planowanym na grudzień w Hamburgu kongresie partii. Zostanie wówczas wybrany nowy przewodniczący, bowiem Angela Merkel zapowiedziała, że nie będzie już kandydować. Z kolei przywódcy SPD zamierzają omówić przyszłość partii, która regularnie traci poparcie społeczne. Coraz więcej członków SPD podważa przywództwo obecnej przewodniczącej Andrei Nales. Z opublikowanego dziś sondażu przeprowadzonego przez Instytut Forsa wynika, że na SPD chce głosować tylko 13% Niemców. Tyle samo popiera eurosceptyczną AfD. Natomiast Zieloni z wynikiem 24% tylko o 3 punkty procentowe ustępują prowadzącej w sondażach CDU. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Tyle informacji w tym serwisie, kolejny o 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur i przelotnych słabych opadów deszczu i mrzawki, ale miejscami będzie się przejaśniać. W górach i nad morzem silny wiatr. W Augustowie 9 stopni, w Koszalinie i Olsztynie 10, w Gdańsku 11, w Poznaniu 13, we Wrocławiu 14, w Rzeszowie 15, a w Krakowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja, stalowy orzeł, strzegę polskiego nieba, bo tak trzeba! Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. W jednym kapciu, w drugim bucie. Autorskie słuchowisko Marka Kochana. Czołem, towarzyszu kapitanie. Czołem, towarzyszu kapitanie. Nie wiecie, po co nas tu zamknęli? Podobno mamy razem lecieć w kosmos. To dzisiaj po 20:00 Trójka, Teatr Polskiego Radia i Marek Kochan polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2399 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Szara uliczka. Jaskrawe światła z naprzeciwka. Szary cień. Nagle wbiega na jezdnię. Wielu kierowców o zmierzchu widzi drogę niewyraźnie i bez szczegółów. Teraz w Vision Express specjalne soczewki okularowe dedykowane dla kierowców już od 249 zł. Poprawiają kontrast i widzenie przestrzenne oraz redukują efekt oślepienia. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach oraz na visionexpress.pl. Staropolska muzyka, dawne techniki i światowy poziom wykonawstwa. Najnowsza płyta chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Benet. Jak brzmiało arcydzieło Mikołaja Gomułki, melodię napisał też Polski w XVI wieku. Jak ta muzyka brzmi dziś? Album już w sprzedaży w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie www.sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, program drugi Polskiego Radia. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Ważne informacje z kraju. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9:12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. To pierwsze listopadowe wydanie ABC Popkultury zostało powiększonego i dzisiaj karty będziemy odsłaniać powoli, więc o tym, co nas czeka do 13 opowiem tajemniczo. Będzie mowa o tym, co się kończy, będzie mowa o tym, co powinno się skończyć, ale nie chce się skończyć i o tym, na co czekaliśmy i jakoś to sobie wyobrażaliśmy, ale efekt końcowy nie wszystkich zadowolił. Wątpliwości można rozwiać na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, tam jest ABC Popkultury. Albo na facebookowym profilu audycji. Pierwszą kartę odsłaniamy już teraz i to jest Król Kier. No I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Down inside, it's life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the sky. I'm waiting for love. It's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other. To trust in one another right from the start when you're in love. Od piątku w kinach film Bohemian Rhapsody, na który bardzo długo czekałam, choćby dlatego, żeby w audycji zagrać utwory zespołu Queen, ale o filmie oczywiście także jeszcze dziś przed 13 porozmawiamy, a na początek wątek waszyngtoński i jeszcze jedna karta do odsłonięcia, tym razem królowa. To muzyka Jeffa Beala z czołówki serialu House of Cards. Serialu pod wieloma względami przełomowego. Serialu, którego szósty i ostatni sezon od piątku już można oglądać. Ambitne żądne zemsty polityk i jego równie ambitna żona, Kevin Spacey jako Frank Underwood i Robin Wright jako Claire Underwood. Od czasu premiery pierwszego sezonu tego serialu flagowej produkcji Netflixa minęło 5 lat i sporo się zmieniło. No i w tym szóstym sezonie już nie ma Franka Underwooda, ale o kilku przełomach dzisiaj porozmawiamy. O tych przełomach, które w ciągu tych 5 lat obserwowaliśmy. O tych przełomach rozmawiałam z krytyczką teatralną i serialową tygodnika Polityka, Anetą Kyzioł. House of Cards to był na pewno kamień milowy w historii rozwoju mediów, które przynoszą nam opowieści w odcinkach. Przypomnijmy, moment, kiedy serial startował, to był 2013 rok. Chwilę wcześniej Netflix postanowił zmienić się z firmy, która dostarczała pocztą swoim abonentom DVD, a wcześniej kasety VHS z filmami i odcinkami seriali, i stał się taką platformą internetową, gdzie można było za abonament oglądać właśnie te treści, już nie wychodząc z domu, nie idąc na pocztę, czy nie przyjmując listonosza. No ale to jeszcze nie był ten okres, gdzie ktokolwiek mógł przewidzieć, że taki Netflix będzie dyktował warunki. To na razie była firma, która wchodziła na rynek, gdzie tam było jej się mierzyć z gigantami, czyli tymi, którym zawdzięczamy złotą erę seriali. Coś, co zaczęło się dekadę przed tym, zanim dołączył właśnie Netflix, czyli na przełomie tysiącleci. W końcu to był 99, 2000 i tak dalej. Czyli HBO na przykład. To był taki hegemon. Jemu zawdzięczamy te wielkie seriale, które zawładnęły wyobraźnią i które spowodowały, że o serialach nie mówiło się tak wstydliwie jak kiedyś. Nie utożsamiano ich z soap operami czy z rzeczami dla młodzieży i dzieci. No więc w 2013 nagle jest wielki boom, ponieważ Netflix pokazuje serial, który jakością dorównuje tym produkcjom, do których przyzwyczaiło widzów chociażby HBO. A to, co się dzieje później, nazwałabym, jeśli nie rewolucją, to swoistym tąpnięciem na rynku serialowym. To było tąpnięcie właściwie trochę przedziwne, ponieważ, umówmy się, House of Cards nie przynosi jakiejś odnowy czy jakiegoś wielkiego przełomu w serialach. On po prostu poprzez to, że platforma faktycznie potrafiła dzięki metadanym i umiejętności korzystania z algorytmów i śledzenia trendów na rynku, potrafiła doskonale trafić do pewnego segmentu widzów, do których jeszcze być może wcześniej nie trafiały te produkcje HBO. Nagle serial o polityku, który idzie po trupach do celu, serial o wielkiej zemście, o takim niemalże szekspirowskim rozmachu, z niezwykle popularnym wtedy i wspaniałym nominowanym do 1000 nagród, zdobywcy tychże nagród, aktorem w roli głównej. No jakby to było właśnie dobicie do czołówki, a przy tym reklama, jaka temu towarzyszyła, była naprawdę jak na owe czasy czymś niesamowitym. No i to był serial, o którym rozpisywały się wszystkie możliwe media, i to nie tylko w Stanach, w Europie Zachodniej czy na takich wiodących rynkach. To po prostu był taki fenomen, który przekroczył granice tylko osób, które generalnie są zainteresowane telewizją, serialami z wyższej półki. I to, pamiętajmy, było 5-6 lat temu. Więc Netflix nagle z platformy, która jakoś tam próbuje gonić te wielkie telewizje, z czasem zaczął się wysforowywać naprzód tej stawki. I teraz to HBO tak naprawdę goni Netflix, chociażby pod względem technologicznym, bo nagle się okazało, że właściwie każda telewizja musi mieć własną platformę internetową, musi oferować ten sam content, te same seriale, te same filmy, które oferuje na antenie, również w internecie, ponieważ Netflix też nauczył ludzi zupełnie inaczej korzystać ze swoich praw konsumenta, po prostu także w dziedzinie seriali. Oglądamy wtedy, kiedy my chcemy. Często oglądamy nie jeden odcinek na tydzień, tylko oglądamy kilka, a fani oglądają kilkanaście odcinków. Wydaje mi się, że zaczęło się właśnie z House of Cards, chociaż oczywiście Orange is the New Black też zrobiło swoje i podobno, bo nie mamy oficjalnych danych, ale z przecieków wiadomo, że oglądalnościowo to właśnie Orange był wiodący. Natomiast cały ten buzz, cały ten fame, odgłos, to jednak zebrał House of Cards i tyleż samo serial zawdzięcza Netflixowi, co Netflix zawdzięcza temu serialowi. Warto przypomnieć, że Frank, choć wtedy jeszcze nie Underwood, po raz pierwszy pojawił się na kartach powieści autorstwa Michaela Dobbsa, długo związanego z brytyjską partią konserwatywną, a potem w serialu BBC, gdzie tę postać odtwarzał Ian Richardson. Czy ktoś jeszcze ten brytyjski serial pamięta? Myślę, że Brytyjczycy, którzy jak zwykle będą mogli powiedzieć, my byliśmy pierwsi, a świat i tak pamięta o Ameryce, a nie o nas, więc ale myślę, że ten serial House of Cards oryginalny, który powstał na podstawie powieści stworzonej przez byłego polityka, więc jakby cały czas ten posmak zemsty tutaj pobrzmiewał i tworzył jakby dodatkową aurę, która przyciągała do tego serialu. Więc w Wielkiej Brytanii no to był bardzo doceniony serial i też był głośny, bo przez to, że twórca książki no był czynnym politykiem, to mógł opowiadać z półuśmiechem w takim bardzo brytyjskim stylu, że no co prawda nie portretuje tutaj nikogo z bezpośredniego otoczenia Margaret Thatcher, bo sam był kimś takim, tylko oczywiście wykorzystując realne instytucje, tworzy zlepek bohaterów, którzy jednak są jakimś echem postaci realnych. Więc tutaj wielu tego echa się doszukiwało i próbowało przejrzeć poprzez rzeczywistość serialową nas na rzeczywistość prawdziwą. No i to samo dokładnie potem robiono z serialem w wersji amerykańskiej, oczywiście zrobionym już z dużo większym rozmachem we wnętrzach, które imitowały Kapitol, gabinet owalny, te wszystkie kulisy władzy, które dla oglądaczy wiadomości, newsów no, są niedostępne. Więc o dziwo okazało się, że jest zupełnie inaczej niż w tym powiedzeniu, że procesów tworzenia dwóch rzeczy nie powinno się nigdy ujawniać, czyli robienia kiełbasy i robienia polityki. Okazuje się, że oglądalność i to echo, które towarzyszyło House of Cards, pokazuje, że no, przynajmniej z polityką tak to nie działa. Kolejne sezony House of Cards oczywiście budziły emocje, ale takie odnoszę wrażenie coraz mniejsze. Na pewno na realizacji ten serial nigdy w ciągu swoich kolejnych sezonów nie stracił. To ciągle był taki okręt flagowy dla Netflixa. Natomiast, no umówmy się, zmagania Franka Underwooda w tym swoim akcie zemsty mogły ekscytować w pierwszym i być może w drugim sezonie. Potem już napięcie zdecydowanie spadało i też wokół tego serialu było coraz ciszej i ciszej. Pojawiały się zresztą też inne wspaniałe produkcje i to one zawładnęły, wydaje mi się, wyobraźnią widzów bardziej niż już Frank i cała ta waszyngtońska ferajna, która wyżyna się nawzajem. No a też myślę, że apetyty po prostu zostały widzów zaostrzone, bo mieliśmy coraz więcej dobrych produkcji, więc jakby oczekiwało się, że ta poprzeczka będzie coraz wyżej ustawiona. No więc serial na pewno nie stracił realizacyjnie, to ciągle jest świetnie robiony, świetnie grany. Natomiast z coraz większym znużeniem oglądało się kolejne morderstwa dokonywane przez te parę Macbetha i Lady Macbeth. Ci przeciwnicy byli coraz też mniej wiarygodni. Całe intrygi. Przecież pamiętajmy, że w poprzednich sezonach mieliśmy łącznie z rozpętaniem wojny międzynarodowej po to, żeby przykryć kolejne morderstwa w drodze do prezydentury Franka i Claire Underwood. No ale oczywiście w międzyczasie okazało się, że rzeczywistość prześcignęła tę serialową, ponieważ trochę się śmialiśmy z tego, że to już jest jednak przegięcie, gdzie para małżeńska idzie razem po prezydenturę, no a potem nagle pojawił się Donald Trump, który forsuje swoją córkę i swojego zięcia jako osoby sobie najbliższe do najważniejszych państwowych tytułów, państwowych posad i nie widzi w tym absolutnie niczego dziwnego, więc jakby no świat potrafi zaskoczyć bardziej niż zdaje się scenarzyści serialowi. Natomiast poziom scenariusza po prostu jakoś nie było tam kolejnego motoru, który mógłby napędzić na nowo zainteresowanie, aż przyszła rzeczywistość i to ona to zrobiła. I to ona także sprawiła, że w sezonie szóstym w centrum uwagi jest już nie Frank, ale Claire Underwood. She keeps him away, in a pretty cabinet, Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy with Khrushchev and Kennedy, at any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. But then again, incidentally, in me that way because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunfire. body cheddar teeth. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. Ach, te zaproszenia królewskie, których nie można odrzucić. Wiele by można o nich opowiadać, bo wiele ich jest w kolejnych sezonach House of Cards. Przypomnijmy, szósty finałowy sezon tego serialu od piątku na małych ekranach. To jest sezon bez Franka Underwooda i bez Kevina Spacey, bo na fali akcji Me Too Kevin Spacey, jak wiemy, oskarżony, a właściwie oskarżany przez kolejnych mężczyzn o molestowanie, stał się persona non grata i na przykład w filmie Ridleya Scotta Wszystkie pieniądze świata krótko przed premierą został zastąpiony Christopherem Plummerem, zresztą nominowanym za tę rolę do Oscara. Przyszłość House of Cards też była niepewna. Aneta Kozioł. Stanęło to wszystko pod znakiem zapytania. Były już nakręcone dwa odcinki, kręcono kolejne, wstrzymano zdjęcia. No i zaczęto się zastanawiać. Po kilku tygodniach jednak przyszła wiadomość, że serial będzie kontynuowany. Otrzyma po prostu takie godne zakończenie. No i nie wiemy, jak w pierwotnej wersji miał on się kończyć, ale w tej pierwszej skrzypce gra Claire Underwood, czyli gra Robin Wright, która, trzeba uczciwie przyznać, dochodziła już do tej roli także w tamtym sezonie, w poprzednim. To się miało też trochę tak skończyć, że Frank odkrył, że prawdziwa władza w Stanach Zjednoczonych wcale nie mieszka w gabinecie owalnym i na Kapitolu, tylko w cichych, ukrytych w lasach, olbrzymich rezydencjach bogaczy, którzy kręcą globalne interesy i w ich kieszeni siedzą po prostu politycy, więc może warto być tym, który pociąga za sznurki, a nie tą marionetką, jak odkrył Frank, i taki był, zdaje się, pomysł na nowy układ sił. On w biznesie, Claire jako prezydentka, pierwsza prezydentka Stanów Zjednoczonych. W szóstym sezonie Claire rządzi. Oczywiście wszyscy są przeciwko niej. Nie wiem, czy Państwu zdradzać, jak rozwiązano problem Franka Underwooda. Może zaczekajmy, chociaż we wszystkich zwiastunach to już jest powiedziane bardzo jasno. No ale może Państwo ich nie widzieli, więc nie zdradzajmy. Nic nie zdradzamy. Claire Underwood ma wprawdzie mniej widowiskowe inicjały niż Frank Underwood, ale także ze względu na znakomitą w tej roli Robin Wright radzi sobie znakomicie. Scenarzyści pod wodzą showrunnera Bo Willimona zadbali jednak o to, że Claire właściwie w niczym Frankowi nie ustępuje. Pierwsze skrzypce tutaj gra wreszcie Robin Wright i jak zwykle, tak jak nas przyzwyczaiła przez poprzednie sezony, no jest absolutnie bez zarzutu. Już nie jest pierwszą damą, jest po prostu pierwszą prezydentką. Zachwyt wzbudza jej opanowanie, ponieważ podobnie jak jej mąż poprzednio, ma przeciwko sobie absolutnie wszystkich. Jak dla mnie tę feministyczną wymowę tego sezonu jednak dosyć mocno problematyzuje przeszłość Claire Underwood, czyli no jednak ona nie ustępowała swojemu mężowi ani w knuciu, w intrygach, w morderstwach, czasami naprawdę przerażających albo idiotycznych. Więc z jednej strony kibicujemy, ponieważ to jednak miło zobaczyć kobietę na Kapitolu, miło zobaczyć kobietę w gabinecie owalnym, która posiada pełnię władzy, potrafi ją też godnie sprawować. No ale niestety droga do tej władzy, i to jest też takie pytanie, które wydaje mi się ten serial niósł przez te wszystkie kolejne sezony. Kim trzeba być, żeby dotrzeć do tej władzy? Jak silne trzeba mieć parcie na władzę? Ile trzeba znieść, potrafić znieść, jak bardzo trzeba być zdeterminowanym, jak bardzo trzeba być w końcu cynicznym. Więc to było takie no, dosyć mocno też filozoficzne pytanie o to, czym władza właściwie jest we współczesnej demokracji, bo umówmy się, to nie chodziło o autorytarny kraj, nie chodziło tu też o, i to specjalnie twórcy jednak opowiadają nam o partii demokratycznej, a nie republikańskiej, czyli generalnie mamy demokratów nawet w tytule, a robią oni rzeczy przerażające i przy szczątkowej wersji mediów, które już nie mają tej siły czwartej władzy, którą jeszcze miały w czasach, kiedy wykrywano wszystkie największe polityczne afery z aferą Watergate na przykład. Po prostu mamy kolejny biznes, media jako kolejny biznes, słaby, uzależniony od dużych pieniędzy, od wielkich korporacji, które z kolei też są i tak dalej. Więc ten serial przynosi jednak sporo takich pytań szerszych niż i większych niż on sam. Ja obejrzałam na razie 5 z 8 odcinków i muszę powiedzieć, że te 5 odcinków nie przynoszą jakiejś szalonej zmiany, czy też nie dają jakiejś ekscytacji. To nie jest tak, że ten serial nagle odzyskał dawną świeżość. Pytanie, czy w ogóle mógłby, no bo opowiada cały czas o tych samych bohaterach, którzy dążą właściwie do tego samego, od 6 sezonów, tak, czyli do władzy. No więc może nie do końca odzyskał. Claire przechodzi taką samą gehennę, jak przechodził Frank i oni razem przechodzili w kolejnych sezonach. No ale właśnie ostatnia scena 5 odcinka, nie zdradzę Państwu jaka, jest sceną, gdzie ten serial mógłby się na nowo zacząć. To znaczy jest wielkim otwarciem, wielkim wow i dlatego na pewno obejrzę kolejne 3 odcinki, żeby zobaczyć, czy to wielkie otwarcie, które tutaj mamy, prowadzi do jakiejś wielkiej zmiany w tym serialu. 5 sezon serialu House of Cards kończy się tak, że Claire Underwood po raz pierwszy patrzy prosto w kamerę, mówiąc moja kolej. Te zwroty wprost do widza, kiedy Frank Underwood odkrywał przed nami motywy swoich działań, mają oczywiście bardzo długą tradycję. Bo Willimon bardzo ciekawie o tym swego czasu opowiadał, że to jest właśnie takie bardzo podchwytliwe, to co zrobili. Jest to też oczywiście w tym oryginalnym serialu brytyjskim, co brytyjski autor no, oczywiście podchwycił od Szekspira. Piękna tradycja mówienia zwrotów wprost do widza za plecami innych bohaterów. Showrunner opowiadał właśnie, że poprzez te zwroty do widza, kiedy Frank wtajemnicza nas w swoje niecne intrygi, zwierza nam się ze swoich bardzo cynicznych myśli, czy jednocześnie nam bardzo schlebia. I to było taki rodzaj lustra, które ten serial przykłada widzowi i jego systemowi wartości tak naprawdę. Na co my w demokracji, jako jednak jej uczestnicy, wyborcy, pozwalamy politykom, naszym reprezentantom w ramach właśnie jakichś takich układów zwrotnych, że jednak robimy z polityków bardzo często jakieś gwiazdy, takich celebrytów i wystarczą takie właśnie uśmieszki w naszą stronę, jakiś taki poufały zwrot i jesteśmy w stanie im naprawdę bardzo wiele wybaczyć. Więc to wiele, wiele o nas mówiło, widzach i uczestnikach demokracji. Pewnie też dużo mówiło o tym, jakim show stała się współczesna polityka, po prostu takim medialnym wielkim show, gdzie Frank Underwood niczym Lady Gaga po prostu zwraca się do widzów, którzy przyszli, wita ich i uśmiecha się, a widzowie to kupują, mimo że w innym mieście zrobi dokładnie to samo. Taki sam ukłon w stronę innej kupującej bilety widowni. Więc to pewnie też o coś takiego chodziło, że to nie jest tylko wina polityków, że polityka wygląda tak, jak wygląda. To jest wina demokracji, którą współtworzymy. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, po prostu wszędzie na świecie. Duch Franka Underwooda unosi się nad tym 6 finałowym sezonem House of Cards. O tym, jak ten finałowy sezon zamyka historię, która nas elektryzowała, przynajmniej na początku, można się przekonać już od piątku, a o różnych przełomowych momentach związanych z House of Cards opowiadała Aneta Kyzioł z tygodnika Polityka. Za chwilę wracamy do seriali, ale tym razem będzie o takich serialach, które zdają się nie mieć końca. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't release, feel something sit on the end of your bed. Don't turn around when you hear me dread. I'm the invisible man. Zespół Queen nam dzisiaj towarzyszy przez tę godzinę od 12 do 13 w ABC Popkultury. Dlaczego? No odpowiedź na to jest od piątku w kinach, ale o filmie Bohemian Rhapsody porozmawiamy za kilka minut, bo teraz jeszcze zostajemy przy serialach. 6 sezonów House of Cards to jest niewiele w porównaniu z weteranami telewizji, którzy miewają sezonów kilkanaście. I w końcu musi się pojawić to pytanie. Po czym poznać, że serial trwa za długo? I to kolejne pytanie. Dlaczego trwa tak długo? Violetta Myszkowska próbowała znaleźć odpowiedzi. Kiedy bracia Winchester i anioł Castiel zapobiegli apokalipsie w piątym sezonie serialu Nie z tego świata, można byłoby pomyśleć, że teraz czeka ich już tylko i żyli długo i szczęśliwie. W końcu naprawdę trudno o większe wyzwanie niż koniec świata. Nic bardziej mylnego. Czekały na nich jeszcze wiedźmy, lewiatani, Crowley, hello boys, i ciemność, pisana wielką literą. Jedenastego października premierę miał 14 sezon tego serialu. Oczywiście są widzowie, którzy nie mają nic przeciwko następnym. Mówi Marta Wawrzyn z serwisu serialowa.pl. Zawsze gdzieś zostaje wystarczająco duża grupa, liczona w milionach, widzów, którzy chcą, żeby ten serial trwał. Przedłużenie serialu o kilka sezonów generuje pewne problemy. Pierwszy dotyczy scenariusza. Raczej jeżeli serial jest przedłużany w nieskończoność, to zakończenie też się nie broni, dlatego że najlepsze pomysły już zostały wyczerpane. A jeżeli twórcy od początku mieli jakiś tam pomysł na zakończenie, to przestaje pasować bardzo często. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. Are we being punished for something? W przypadku Jak poznałem waszą matkę, pamiętam, jaka straszna była reakcja fanów na to, co się stało, ponieważ twórcy wymyślili to zakończenie, zakładając, że będzie mniej sezonów i to po prostu przestało pasować. Teoria Wielkiego Podrywu, 12 sezonów, była kiedyś bardzo fajnym serialem dla nerdów i o nerdach. I don't care if anybody gets it, I'm going as the Doppler effect. Meow. Było tam dużo geekowskiego humoru, o który twórcy rzeczywiście dbali. Natomiast teraz już nic więcej tam nie ma. Na pewno skończyło się to, kiedy wszyscy zaczęli mieć żony, dziewczyny, dzieci i tak dalej. To jest zrozumiałe, że kiedy mówimy o bohaterach dobiegających 40, to mają żony, dziewczyny, dzieci i tak dalej. Ale po prostu nie o tym był kiedyś ten serial. Drugi problem związany z przedłużeniem serialu związany jest z obsadą. 10 lat mija, 15. Najgorzej jest z wampirami, bo ci biedni aktorzy starzeją się jak my wszyscy, a wampiry w serialu nie starzeją się. Oglądam Shameless. W tej chwili ma 9 sezonów i już obsada zaczyna uciekać. To jest serial o rodzinie takiej z marginesu społecznego, która mieszka w Chicago na Southside. Ojciec pił, najstarsza siostra wychowywała praktycznie rodzeństwo i my przez te 9 sezonów oglądaliśmy, jak oni wszyscy dorastali, wychodzili coraz bardziej na ludzi. Cały urok tego serialu polegał na tym, że to była taka rodzina, która trzymała się razem i miała taką fajną energię razem. I w momencie, kiedy obsada zaczyna uciekać, robi się to niestety problematyczne, a zdaje się, że telewizja Showtime chce to jeszcze kontynuować. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia jakiegoś rozwoju w zawodzie aktora. Oni dobiegają w tej chwili 30, nie są już dziećmi i chcą po prostu sprawdzić, jak to jest być poza tym jednym serialem, bo większość z nich nigdzie więcej nie grała. Tak było też w Chirurga, kiedy Patrick Dempsey po 8-9 sezonach powiedział dość? Chyba nawet więcej, prawda? Ale twórcy i na to znaleźli sposób, bo zawsze można zrobić jakiś spin-off. Rzeczywiście nie ma dobrego polskiego słowa na spin-off. To taki produkt uboczny, czyli nowy serial, który tworzymy na bazie starego serialu, wybierając jakiegoś tam bohatera albo jakiś tam wątek z tego starego serialu i go rozwijając w serialu nowym. Nie tak łatwo rzeczywiście znaleźć dobre spin-offy. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Dobrym spin-offem jest Better Call Saul, na pewno, czyli spin-off Breaking Bad z Saulem Goodmanem, prawnikiem barwnym, który nas bawił zazwyczaj w Better Call Saul, a teraz widzimy, że jego historia jest dużo głębsza, dużo bardziej mroczna i dużo bardziej skomplikowana niż prawdopodobnie nam się wydawało. Ostatnio nawet Guillermo del Toro chwalił Better Call Saul. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczajamy się do bohaterów i chcemy z nimi zostać na wieki. Ja tak miałam z Mad Men na przykład, chociaż przy 6 sezonie już czułam, że jest troszeczkę słabiej niż było, a nawet dużo słabiej. To są ludzie, z którymi spędzamy wieczory czwartkowe na przykład w przypadku Amerykanów i chirurgów i po prostu chcemy ich widywać co tydzień nadal, mimo że my wiemy, my czujemy, że jest coraz gorzej, ale nadal to są ludzie, których lubimy po prostu mieć w naszym życiu. I co z tego, że coraz mniej ciekawi? No, jakoś im to wybaczamy, prawda? Z Martą Wawrzyn rozmawiała Wioletta Myszkowska, która wytrwale ogląda żywe trupy. No, czy wybaczamy, proszę państwa? To jest pytanie. Za chwilę o tym, jak wiele rzeczy możemy wybaczyć, a czego nie możemy wybaczyć. Faster. In the good old fashioned school of lover boys. Dining at the Ritz, we'll meet at night. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yours, that will be fine. Come on and get it. Ooh, love. It goes again. It's like good old fashioned love. Boy, what to do tonight? Hey, boy. Everything's alright, just hold on tight. That's because I'm a good old fashioned love boy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu Kani Śmiałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawię cię tak, jak zawsze cię przedstawiam, badacz popkultury. Cóż dzisiaj badamy? Cóż dzisiaj badamy? No dzisiaj spróbujmy się przyjrzeć i wziąć pod lupę Bohemian Rhapsody, piosenka zespołu Queen, ikoniczna. Kilka dni temu miała też zacny jubileusz, ale my mówimy o filmie, który od piątku jest w kinach i na który czekaliśmy dosyć długo, bo po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym, że taka produkcja może powstać. To już było chyba 10 lat temu i wtedy interesował się tym projektem i bardzo, właściwie interesował się, to mało powiedziane, bardzo był w niego zaangażowany człowiek o nazwisku Sacha Baron Cohen, który kiedy zobaczyłam go pierwszy czy drugi raz jako Alego G, albo wtedy jako Borata, to pomyślałam sobie, on byłby świetny, żeby zagrać Freddiego Mercury. Absolutnie tak. I faktycznie wtedy wydawało się, że mamy do czynienia z bardzo potencjalnie dobrym, fajnym filmem. No bo też materiał źródłowy jest przebogaty i obfity i pełen no, takich rzeczy, które chętnie byśmy zobaczyli na ekranie, bo ogólnie słyszymy o nich tylko mimochodem jako plotki i całe życie Freddiego Mercurego było, z jednej strony było wielkim show, ale z drugiej strony chętnie byśmy zajrzeli za kulisy tego show. No właśnie. A Sacha Baron Cohen wydawał się wystarczająco bezczelny, żeby zrobić to w taki sposób, żebyśmy rzeczywiście za te kulisy zajrzeli. No i jak się okazało, byliśmy naiwni, sądząc, że jest to możliwe, ponieważ tak jak w kilku innych przypadkach filmów tego rodzaju, decydują ci, którzy żyją, a żyje pozostała ekipa Queen poza Freddiem Mercurym, no i oni chcieli ten film trochę inny. I nic dziwnego, że Sasha zrezygnował, widząc to, co dostaliśmy właśnie w kinach. Niezbyt się podoba krytykom ten film oczywiście, ale premiera na Wyspach była tydzień przed tą premierą w ogóle na świecie, i między innymi polską również. I mimo tych słabych recenzji, to jest już szczyt box office'u, pokonał film A Star Is Born Bradleya Coopera w tym tygodniu. I przewidywania są takie, że mimo, że można się przyczepić do wielu rzeczy w tym filmie, to jednak publiczność na niego pójdzie. Być może dlatego, że jest tam dużo dobrej muzyki do posłuchania i też ze względów sentymentalnych, no i też być może ze względu na to, że jednak Rami Malek, mam wrażenie, dał radę. Z tym ostatnim bym może polemizował. Jakoś mnie nie przekonał. Jakoś ja sobie Freddiego wyobrażałem. Widziałem go innym. Dziesiątki razy w teledyskach i na koncertach. I jakoś ta interpretacja jakoś bardziej ona Mika Jaggera przypomina niż Freddiego Mercurego. Może się za bardzo też przywiązaliśmy do tego Sacha Barona Cohena przed laty. No ale nie widzieliśmy, co Sasha by z tym zrobił. Chcielibyśmy to zobaczyć. Ale przede wszystkim dla mnie jest to słaby film. Film, który na pewno będzie bardzo popularny właśnie dzięki muzyce, właśnie dzięki tematowi i temu, że wszyscy za tym Queenem tęsknimy. Ale jest to przede wszystkim film no, straconych szans, straconych możliwości. Tu można było naprawdę dużo i ciekawie opowiedzieć. Tu można było z tego filmu zrobić no, nie wiem, manifest wręcz na temat muzyki, na temat obyczajowości, na temat AIDS, a zrobiono grzeszną laurkę o tym, że Freddie był trochę rozbuchanym koleżką, a jego kumple z zespołu to byli sami fajni kumple i to wszystko. Gdzieś słyszałam takie sformułowanie, że powstał o zespole Queen, co zadziwiające, film familijny, bo też myślę, że się twórcy i producenci i z tych żyjących to wymieńmy może, bo John Deacon chyba nie jest w żaden sposób zaangażowany w tę produkcję, ale Brian May i Roger Taylor i Jim Beach, czyli prawnik, menadżer zespołu, który też pojawia się na ekranie w filmie, pilnowali tego. I nawet gdzieś wyczytałam, że w tym czasie jeszcze, kiedy Sacha Baron Cohen i wtedy Stephen Frears chyba miał być również w to zaangażowany reżysersko, Brian May z Rogerem Taylorem mieli taki pomysł, żeby zrobić właściwie film o zespole i Freddie umiera w połowie filmu, a potem akcja pokazuje, co się działo z członkami zespołu po jego śmierci. Tak, coś takiego pamiętam w wywiadach z Cohenem właśnie. Gdzieś mi w tym filmie, mówię, przede wszystkim brakuje tego, co mogłoby być w tym filmie, bo za każdym razem, faktycznie się robi z tego film familijny, bo za każdym razem, kiedy wchodzimy na trochę inne rejestry, to natychmiast są one wygaszane i pokazywane tak, żeby niektórzy krytycy się dali nabrać, że to jest taka może trochę metafora, trochę symbol tylko, ale to jest nic. No cały ten jego problem z AIDS pokazany przy pomocy jednej żenującej scenki w korytarzu szpitalnym, cały jego biseksualizm pokazany w ten sposób, że póki miał dziewczynę pokazywali dużo, kiedy zaczął mieć chłopaków nie pokazywano w zasadzie nic, poza tym, że zapuścił wąsy. No bez przesady. Zobaczymy, jak zareaguje publiczność. Ja zawsze namawiam do ale tego, żeby... Ale nie zmienia to faktu, że nóżka tupie przez cały Nóżka tupie, oczywiście. Na moim pokazie, ja byłam na jednym z pokazów przedpremierowych i było bardzo dużo ludzi na sali i specjalnie zostałam do końca napisów, żeby też wsłuchać się w jakieś pierwsze na gorąco wrażenia. Publiczność jest chyba jednak w innym miejscu niż krytycy. No ale mówię, ale to wszystko zawdzięczamy muzyce Queenów, a nie temu filmowi. No to, wiesz, po powrocie do domu, oni tam pokazali dosłownie kadr po kadrze, ujęcie po ujęciu, dźwięk po dźwięku, 4 z 6 piosenek na tym słynnym koncercie na Wembley. Co zrobiłem po przyjściu do domu? Puściłem sobie koncert na Wembley cały. No i faktycznie, jak wszystko się zgadza, każdy gest Freddiego się zgadza, każdy kubek Pepsi stojący na blacie fortepianu się zgadza. I w tym momencie pytanie, po co? Po cholerę kręcić film, który odtwarza jeden do jednego rzeczywistość. Był kiedyś taki film, Gus Van Sant nakręcił Psychozę Hitchcocka, ujęcie po ujęciu, naśladując oryginalnego Hitchcocka. Nic z tego nie wynikało. I tak samo teraz. Nic z tego nie wynika, poza tym, że Bryan Singer pokazał, że potrafi odwzorować koncert na Wembley jeden do jednego, a pan Malek potrafi odwzorować każdy gest Freddiego. No nic tu nie ma. No dobrze, nie będziemy się spierać. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście dużą rolę tutaj przy odbiorze tego filmu będą odgrywały nasze sentymenty i bardzo podobnie zrobiłam po wyjściu wziąłem z kina. W podróż dużo płyn Queenów i teraz odkąd zobaczyłam ten film, słucham tylko zespołu Queen i słucham tylko solowych płyt Freddiego Mercurego i taki jest efekt. Może to też jest dobry efekt, że wrócimy do tej muzyki i że będziemy jej słuchać. To za chwilę będziemy mieli taki film z Eltonem Johnem i przeskoczymy na Eltona Johna, tak? Bardzo możliwe. Dobrze, to Państwu damy szansę na to, żeby się zapoznać z tym filmem. Gdyby Państwo już zobaczyli, to może napisać albo do mnie, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, albo na facebookowym profilu ABC Popkultury. No dobrze, to porozmawiajmy o tych innych filmach. Przypomnijmy może parę tytułów, takich, które może lepiej ujęły z życiorysy legendarnych wokalistów czy muzyków. Mm-hmm. No to chociażby film o Johnnym Cashu. Walk the Line. Mm-hmm. To był spacer po linie. Tak, to był naprawdę kawał dobrej opowieści, i który właśnie nie przejmował się jakimiś tam drobiazgami. Jeszcze powstało kilka fabuł, ale raczej drugo czy trzeciorzędnych o Johnie Lennonie i żadna nie starała się ugryźć wszystkiego, tylko tak po kawałeczku różne fragmenty czy życia Beatlesów, czy samego Johna Lennona. No między innymi też taki film był Nowhere Boy o tych nastoletnich latach, o pierwszym spotkaniu z Paulem McCartneyem. Dokładnie, no więc mówię, tutaj jeszcze czekamy na taki duży topik, a może to jest już materiał na serial, no bo oni tam naprawdę ładnych parę lat dużo różnych rzeczy robili. W ogóle, jak tak teraz nad tym myślę, no to chyba właśnie problem jest tej natury, że trudno zmieścić dobry zespół w dwugodzinnym filmie. Trudno opowiedzieć całe życie jakiegoś wykonawcy w ciągu 2 godzin. Już coraz częściej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że twórcy, ci sami, którzy mogliby zrobić ten film kinowy, jednak idą do telewizji i opowiadają to w formie 6-8-12-godzinnej. Oczywiście to daje im zupełnie inne i większe możliwości, ale przypominają mi się co najmniej jeszcze 2 tytuły, a właściwie 2 postaci wielkie sceny i 2 wielkie role. Angeli Bassett jako Tiny Turner i Jamie'ego Foxa jako Raya Charlesa. To też były znakomite. Wydaje mi się, że filmy również, bo pamiętam sporo dreszczy na tych seansach, ale także role absolutnie do zapamiętania. No. Nie no, ogólnie rzecz biorąc trochę się dzieje. No czekamy jeszcze na film o Davidzie Bowie, czekamy. Jest trochę jeszcze tych postaci, które się nie doczekały tych wielkich opowieści, ale zawsze pozostaje w tym momencie, właśnie, zwłaszcza po tym Bohemian Rhapsody, taka niepewność, czy taka nieufność, czy nie będą to filmy, które będą tylko i wyłącznie żerować na popularności muzyki, a same w sobie nic nie wniosą. Proszę Państwa, no cóż, próbowaliśmy, ja przynajmniej próbowałam powiedzieć coś miłego o filmie Bohemian Rhapsody. Myślę, że warto się samemu przekonać. Kamil Śmiałkowski, bardzo dziękuję za rozmowę. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Bohemian Rhapsody od piątku w kinach, a ABC Popkultury wraca za 2 tygodnie. Anna Regulska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you.